राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 31 जनवरी 2001 प्रातः लघु 9:30 बजे मुरली मनोहर धौरा भीनासर राम। क्रिया का आरंभ होता है अंत होता है, पदार्थ की उत्पत्ति होती है विनाश होता है, तो ये नित्य रहने वाली नहीं है। अब जड़ वस्तु मिली है और प्रतिक्षण बिछुड़ रही है, मिली है बिछुड़ रही है, मिली है बिछुड़ी है, मिलती है बिछुड़ती है अपनी नहीं होती, मिलती है बिछुड़ती होती अपनी नहीं होती। जो मिली है और बिछुड़ जाएगी उसका उपयोग केवल संसार की सेवा में ही हो सकता है, केवल संसार की सेवा में हो सकता है, अपने लिए बिल्कुल नहीं। जो मिल जाती बिछुड़ जाती रोग अपने लिए, अपने लिए होती नहीं, अपने लिए होती नहीं, अभी होती नहीं, अपनी ममता छोड़ देनी चाहिए उन पर। जो मिली है बिछुड़ जाएगी, मिली है बिछुड़ जाएगी, बिछुड़ जाएगी। उपयोग केवल संसार की सेवा में ही हो सकता है, अपने लिए अपना कोई उपयोग नहीं होता। इन चीजों अपने लिए कोई उपयोग नहीं, अपने काम के लिए नहीं है, सेवा के लिए मिली है और बिछुड़ जाएगी, साथ रहेगी नहीं, तो सेवा के लिए ही है और अपने लिए साथ रहने वाली है ही नहीं। कार की मिली हुई और बिछुड़ने वाली वस्तु अपनी नहीं होती, ये सिद्धांत है, ये पक्का सिद्धांत है। जो मिलती है बिछुड़ जाती है अपनी नहीं होती, वो अपनी होती है नहीं, बिल्कुल मिलती है बिछुड़ जाती है। इनमें जो भाई ने शंका है ना, वो बोल जाओ, अभी व्याख्यान नहीं है, अभी अपने इस सत्संग में व्याख्यान नहीं है, अपने बात समझ नहीं है, तो जो भाई बात समझ में नहीं आवे वो बोल दो बीच में, विस्तार करेंगे। पूछने से वस्तु खुलती बहुत है, साफ खुल जाती, पूर्जा पूर्जा समझ में आ जाता है, ठीक ठीक समझ में। इस वास्ते कोई पूछने में संकोच न करे, अब कोई भी पूछने में संकोच न करे। जो वस्तु अपने नहीं होती वो अपने लिए भी नहीं है, कोई अपने नहीं है तो अपने लिए भी नहीं है, अपने नहीं अपने लिए नहीं, दो बात, अपने नहीं अपने लिए नहीं। संसार के संसार लिए है, संसार सेवा के लिए है, क्रिया और पदार्थ दो ये लोगों की सेवा के लिए है। अपने वस्तु वह होती है जिसमें अपना पूरा अधिकार हो, और अपने लिए वस्तु आ जाती है जिसके बनने के बाद फिर कुछ भी बदलाव बाकी चीज नहीं रहता। अपनी वस्तु वो होती अपने साथ रहे और दम साथ रहेगी, हमारे नहीं बिछेगी। एक उसका ये उपयोग हमारे लिए तब होता है कि हम मिल जाने पर पूर्ण हो जाते हैं, हमारे फिर कोई इच्छा नहीं रहती। दो बात जिसके मिलने से होती है वो अपनी होती है, अपनी होती है वो वस्तु, मिल जाने के बाद फिर कोई मिलने की इच्छा ही नहीं रहती। परंतु यह हम सबका अनुभव है कि शरीर आदि की मिली हुई वस्तुओं पर हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं रहता, स्वतंत्र अधिकार नहीं रहता। इस पर शरीर पर अधिकार कहाँ है, चला लग जाए, जाए बुखार लग जाए और मर जाए छूट जाए, सोना थोड़ी चाहते हम छूट जाती है, तो इसमें अधिकार हमारा चलता नहीं, तो यह हमारी नहीं है बिल्कुल, और हमारे लिए नहीं है। वस्तुओं पर हमारा सुंदर अधिकार नहीं देता, हम अपने इच्छा के अनुसार उनको प्राप्त नहीं कर सकते, उनको रख नहीं सकते, उनको बना नहीं सकते, उन्हें परिवर्तन नहीं कर सकते। ये सब विचार कर देखो, अपने अनुभव कर देखो, हम अपनी बस शिक्षा के अनुसार उनको प्राप्त नहीं कर सकते, उनको रख नहीं सकते, उनको बना नहीं सकते, उन्हें परिवर्तन नहीं सकते। चार बात याद कर दो। एक मिनट भाई, चार बात है अगर, परंतु हम सबका अनुभव शरीर आदि मिली वस्तुओं पर हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं होता। हम अपने इच्छा के अनुसार प्राप्त नहीं कर सकते, उनको हम रख नहीं सकते, उनको बना नहीं सकते, उन्हें परिवर्तन नहीं कर सकते। उनकी प्राप्ति के बाद भी और प्राप्ति के बाद फिर और मिले यह काम नहीं देती। अपने वस्तु मिलने के बाद बस अब खुशी चाहिए, वो जिस दिन मिल जाएगी उस दिन बस फिर मिलने की इच्छा ही नहीं थी। तो बात होती है यह कामना बनी रहती है, अर्थात अभाव बना रहता है। अभाव बना रहे तो मिली कहाँ वस्तु। हम अभाव की कभी पूर्ति नहीं होती, इसलिए साधक को चाहिए कि वह इस सत्य को स्वीकार करे कि मिली हुई और बिछड़ने वाली मेरी नींद मिली नहीं है। ये याद करो, ये याद करना नहीं है, मेरी नींद मेरे लिए नहीं है, याद कर लो, याद रखना चाहिए। मिली हुई और बिछुड़ने वाली वस्तु को अपने और अपने लिए न मानने से मनुष्य निर्मम हो जाता है, ममता कैसे रहेगी। शरीर मिला है बिछुड़ने वाला है तो अपना नहीं है तो ममता नहीं रहेगी। धन मिला है बिछुड़ने वाला है, कुटुंब मिला है बिछुड़ने वाला है, संबंध मिला है बिछुड़ने वाले है, जमीन मिली है बिछुड़ने वाली है, वो अपनी नहीं है। हल्का हो जाए आदमी हल्का हो जाएगा, बाहर मिट जाता, बाहर मिली हुई और बिछड़ने वाली वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं मानने से मनुष्य निर्मम हो जाता है। कैसी बढ़िया बात हो रही, निर्मम होने का हो जाता है। निर्मम होते ही उनके द्वारा मिली, अब निर्मम जो हो जाएगा तो उन वस्तुओं का उपयोग दूसरों के लिए शुभ तरह हो जाएगा। जैसे करपात्री जी ने कई यज्ञ कर दिए, लखपति करोड़पति ने एक भी यज्ञ नहीं किया। लखपति करोड़पति मारा पैसा मारा, एक यज्ञ भी नहीं किया। अरे करपात्री ने कर दिए क्योंकि मेरी माना नहीं तो मैंने उसको छठ लगा दिया, मेरी है कब्जा कर दिया। होते ही उनके द्वारा मिली हुई वस्तुओं का सदुपयोग शुभता से होने लगता है। कारण के निर्मम हुए बिना प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग नहीं हो सकता। ममता वाले मनुष्य के द्वारा प्राप्त वस्तुओं का दुरुपयोग ही होता है। मेरी वस्तु है अब खुशियां जो करेगा तो फंसेगा उसमें। भोग और संग्रह करना ही वस्तुओं का दुरुपयोग। दुरुपयोग क्या है कि भोग और संग्रह, वस्तुओं भोग में लगावे और संग्रह करे, भोग लगा संग्रह, ये दुरुपयोग है। दूसरों सेवा करे सदुपयोग है। भोग और संग्रह करना ही प्राप्त वस्तुओं का दुरुपयोग है और दूसरों सेवा में लगाना ही उनका सदुपयोग है। प्राप्त वस्तुओं के दुरुपयोग से समाज में संघर्ष पैदा होता है, दुरुपयोग संग्रह आपस में ईर्ष्या हो दुख हो, और सदुपयोग से समाज में शांति की स्थापना होती है। कितना बढ़िया काम है, समाज में शांति होगी सदुपयोग या दुरुपयोग अशांति होगी। मिली हुई और बिछड़ने वाली वस्तुओं को अपना और अपने लिए मानना मनुष्य की भूल है। जब स्वयं चेतन अविनाशी है तो फिर जड़ और बिना नाश और वस्तु अपने अपने लिए कैसे हुई? पत्ते संभव है। आप जड़ हो, आप चेतन हो, तो आपकी वस्तु कैसे हुई, आपके लिए कैसे हुई? ये अपने लिए, अपने लिए नहीं है। ऐसी बढ़िया बात है, ऐसी बढ़िया इन वास्तवों को तान कर ले, आदमी का जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल जीवन हो जाएगी। तब सुनने और समाज में शांति स्थापना होती। मिली हुई वस्तु से सुनने वाली वस्तुओं को अपना और अपने लिए मानने में से भूल है। जब तक स्वयं चेतन और अविनाशी है, स्वयं चेतन और अविनाशी दो है, तो विजन्म जड़ और नाशवान वस्तु अपनी कैसे हुई और अपने लिए कैसे हुई? यह भूल स्वतः स्वाभाविक नहीं है, प्रतीत मनुष्य के द्वारा उत्पन्न की हुई। यह भूल आप स्वभाव नहीं है, मनुष्य उत्पन्न की है, कृत्रिम है। अपने विवेक को महत्व न देने से यह भूल उत्पन्न होती है। अपने विवेक को महत्व दिया जाए कि अपने नहीं है, अपने लिए नहीं, क्योंकि बिछड़ने वाली है। इस विवेक को महत्व दिया जाए कि मिलने वाली ने बिछड़ने वाली है, ये विवेक है। ये इस विवेक का निरादर करने से मिलने वाली वस्तु को अपनी और प्रेमी मानता है। ये महाराज जी स्वयं का अनुभव होगा चेतन का, ये स्वयं को जो अनुभव होगा मैं चेतन हूँ, तभी तो इस तरफ इसका ख्याल जाएगा ना। तो चेतन तो हो ही, मैं जड़ कैसा हूँ? अपने को जड़ कोई नहीं मानता है, कोई भी नहीं मानता मैं जड़ हूँ। मैं चेतन हूँ, मैं जानने वाला चेतन। अपने को जाना है तो जो जाना वो चेतन, ना अपने को जाना है ना जो जाना वो जड़। अपने को भी नहीं जाना है, दूसरे को भी जाना है वो जड़। अरे अपने को जाना है और दूसरे को जाना है वो चेतन। तो जड़ कोई नहीं है, कोई प्राणी नहीं। महाराज जी शरीर से, जब तक शरीर से मिला हुआ है ना, मैं शरीर हूँ, शरीर मिला हुआ है ही नहीं, मेरा मन है, मिला हुआ नहीं है, माना है। शरीर मिला हुआ है तो अलग कैसे होगा? अगर शरीर साथ में है तो मरेगा कैसे? अलग कैसे होगा? जो अलग होता है वही अलग होता है। अलग पहले से होता है वही अलग होता है। पहले से अलग नहीं, वो अलग नहीं हो सकता। ध्यान देगा बात बहुत मार्मिक बात है, या मार्मिक बढ़िया बात है। मानो एक दिन अलग होगा कि नहीं, शरीर को लोग मानेंगे करेंगे, अलग हो जाएगा। अब बात सच्ची है नहीं? तो पहले से अलग है, पहले एक था फिर अलग हुआ, ऐसा नहीं होता। पहले से अलग है यह माननी पड़ेगी। पहले से ही शरीर हमारे से अलग है, हम शरीर एक नहीं है। बोल भाई, बोल शंकर, बोलो। ये बात कहते हैं नहीं, पहले मिला हुआ है, पहले मिला हुआ नहीं है। आम और पंडाल मिले हुए हैं, आम और पंडाल मिले हुए हैं क्या? क्योंकि पंडाल से हम अलग हो जाते हैं और पंडाल में आ जाते हैं, तो पंडाल से अलग हुए नहीं तो शरीर में आ जाते हैं और शरीर छोड़ देते हैं तो शरीर हमारा अलग हुआ। जैसे पंडाल हमारे से अलग है ऐसे शरीर से अलग है, जैसे मकान से हम अलग है ऐसे शरीर से अलग है। क्योंकि हम शरीर चला जाता है, शरीर रह जाता है तो पंडाल रह जाता है, हम चले जाते हैं तो अलग अलग हुआ। अब शंका करो, ये बात है ना महाराज जी सुनने में हमारे बैठी हुई है बात, लेकिन ये शंका इसलिए करें और गहरी उत्तर के, ये बात तो है जड़ चेतन, लेकिन ठीक करो। शंका समझ में नहीं आ रही तक शंका करो। हम तो शंका से, हम शंका से राजी होते हैं, हम राजी होते हैं। ये कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये अलग हैं, फिर ये कह रहे हैं कि मरने से भय क्यों लगता है? फिर मरने से भय क्यों लगता है? मरने से भय क्यों लगता है जब अलग है तो? फिर मरने से भय क्यों लगता है? अलग अलग माना नहीं है इस वजह लगता है। आपने अलग माना नहीं है इस वजह से भय लगता है। हाँ, ये अलग है पर अलग माना नहीं। हाँ ये यही शंका महाराज, यहाँ अलग माना नहीं तो अलग मानो भाई बिठा जाएगा, अपने से अलग है वो मर जा तो मैं छोड़ देगा, अपने अलग माना नहीं है, पुत्र को अपना माना है वैसे अलग नहीं माना है, इस वास्ते पढ़ने का भय रखता है, पुत्र शोक होता है, पुरुष है अपने में अलग है, फिर पुत्र अलग है कि एक है तुम्हारे होता है नहीं, तो वैसे ही उसको अपना माना है, यो शरीर को अपना माना है, भाई को अपना माना है, लुगाई को अपना माना है, पुत्र को अपना माना है, कुटुंबियों को अपना माना है, घर को अपना माना है, जमीन को अपना माना है, वो अपना माना है इस बात दुख होता है, अपना माना है ज्ञान के अपना विवेक बिराल कर गए, विवेक चीज क्या है, विवेक कहता है अलग है, दोनों को विवेक साफ कहता है अलग है, आप और आप जमीन अलग है, आप एक हो, आपका घर और आप एक हो दो हो, तो विवेक आपका कहता है दो हाँ, विवेक का आदर नहीं करते, विवेक का आदर करते है इस वक्त मिलते है, विवेक का आदर करो, यो पूछो बात बहुत साफ होगी, पूछने से बहुत फायदा होगा, साफ साफ दिखेगा एकदम। डरता डरता पूछा महाराज जी, कई बार लोग कहे बोला बोल जाओ थे, ज्यादा बोल जाओ, डरता डरता पूछू मतलब डरतो डरतो पूछू महाराज जी, लोग कहते बीच में बोल जाओ ना, ना हमारा व्याख्या नहीं है अभी, हमारा व्याख्यान नहीं, व्याख्यान बीच नहीं बोलना, व्याख्यान में लिख लो, व्याख्यान के बाद पूछ लो, बीच में नहीं बोलना, अब तो कहते हैं बोलो बोलो, मेरे क्या पता लगे, अभी तो बोलना सही है, समझ में नहीं आते बोलो, पिंड मत छोड़ो, मैं रीस कर जाऊं नाराज हो जाऊं तो चुप हो जाओ, छोड़ो मत मैं फिर भी छोड़ो मत, मैं रीस करूं तो छोड़ो मत, नाराज हूं तो छोड़ो मत, मैं नहीं छोड़ मैं तो सम तुम्हारे नाराज हो रहे हमारे क्या फायदा है, हमारा तो समझना से फायदा है, हम तो समझना चाहते हैं, निराज हो तो चुप हो जाओ ठीक हमारा ठीक ठीक है, पिंड छोड़ो मत मारो भी, नाराज हो जाओ एक बार हो जाओ, दो बार हो जाओ, तीन बार हो जाओ, दस बार हो जाओ बोले नाराज हो, मारो हमारी बात समझ में नहीं आई कैसे माने, हम नहीं मानेंगे, निसंग हो निसंग हो गए, तभी बात खुलेगी नहीं, खुलेगी नहीं, ये महाराज ये बात बिल्कुल सत्य है, ये समझ में अलग है, लेकिन ये अनुभव में है ना, ये अनुभव में आ जाए तो इसमें आपने लिखा है कि निर्मम हो जाए तो फिर तो सारा पिंडी छूट जाए, फिर तो किसी तरह की झंझट ही नहीं हो जाए, तो अच्छा आपसे अलग है कि नहीं है बताओ महाराज जी, अलग है ये बात तो ठीक है, बातों से आपके कहने से अनुभव में भी आ रही है, लेकिन पूर्ण छूट का आ रही है तो अलग महाराज नहीं आओ छोड़ो मत, एकांत बैठे विचार करो फिर समझ में नहीं आते पूछो, फिर पूछो समझ में नहीं आवे एकांत बैठो विचार करो, विचार से में आए फिर पूछो अलग कैसे है, मैं समझ में नहीं आई, समझ में आवनो और अनुभव में आवनो एक ही है, ठीक अनुभव आप जकी बात क्या आ, समझ में आवे तो मान लिया अनुभव हो गयो, समझ में आया कोई समझ नहीं हुआ, समझ में आना तुझे कह दे कैसा कह दे पर तो ये लट गए, समझ में आई कौन बागड़ लट गए, बागड़ लट गए लट गई हुई सुबह लट गई हुई, समझ नहीं को रखा राधे श्याम सीता राम बिल्ली आ टे टे टे कर राधे श्याम पहले समझ रही है, यही दशा महाराज जी हमारी कहने को तो बता देते हैं सबने कह देते हैं, लेकिन वो बिल्ली आए तब वो टेंट तो समझो साहब, समझने वास्ते अमार जो उद्योग है समझने के लिए है, इस वास्ते नहीं आप देते छोड़ो मत, ज्यादा उगता जाए तो वह वक्त छोड़ दो, उस वक्त छोड़ दो दूसरे बोलो ऋषा तो उससे पूछो तेजी आ गई भाव उठा रो दूसरे से फिर पूछे, मैं कहता हूँ डरो मत, रीस आई डोंट नो व्हाट। डरने को दिया महाराज जी, था से तो कौन डर लागे, जनता से डर लागे, दूसरा से आपसे तो कौन डर, मैं दूसरा डर जाऊँ, दूसरा डर मैं बन चुप हो जाऊँ, मैं फिर पूछो लोग नाराज हो गया तो सुनो भाई सुनो बता प्राप्त वस्तुओं के दुरुपयोग से समाज में संघर्ष पैदा होता है, बस अटेज कमी हो रही है महाराज जी, इन वहाँ से असंगता अनुभव नहीं हो रही अखंड रूप के। प्राप्त वस्तु के दुरुपयोग से संसार में संघर्ष पैदा होता है समाज में, महाराज जी कमी अटेज हो रही है, अटेज कमी है क्या दुरुपयोग में, तो मारी चीज है मारी खुशी ऐसे मरू, दुरुपयोग हुए संघर्ष हुए सब है भाई, तुम अपनी चीज मत मान, संघर्ष नहीं हुआ, दूसरी चीज कोई करते कर संघर्ष है, अपनी चीज मानने से हुआ संघर्ष, संघर्ष में जो शांति मिलेगी आनंद मिलेगा और उपयोग करने में दुख नहीं होगा, हमारी चीज खर्च होगा नहीं तो दुख नहीं होगा, दुख हमारी है ही नहीं, अलग है हमारी। पूछा है कि भूकंप में जगह लोग पीड़ित है वे दुखी है, हाँ। तो यू मान ला कि वे शरीर से तो अलग है, तो दूसरा नहीं मारना है अपने मारना है, आई तो बात कही था नहीं याद है कोई, वो गीता अपने पर चलती है, दूसरे शास्त्र इधर उधर चलता है, गीता अपने पर चलती है, यही गीता विशेषता है, गीता की यही विशेषता है, पहले सोचा तो न सोचो पहले करा, पहले आरंभ का उद्देश्य खुद को लेकर चलता है गीता, गीता और को ले नहीं सकती, और शास्त्रों में जितना उपदेश है व्याख्यान है सब दूसरों को लेकर गए, मैं हूँ फायदा नहीं होता, पंडित बन जाएगा, बातें बना देगा, लोग कह देगा, लटकेगा भाई, ये गीता दूंगा उसमें भी गीता देते उस उपदेश है, अपना है कि नहीं बताओ, ये अपना समझ में नहीं आया, ऐसा कह सकते हो कि हमारे समझ में नहीं आया, अभी अनुभव में नहीं हुआ, सुन लिया समझ लिया पर अनुभव नहीं आया, अनुभव हुआ मैं जाने फिर मेरा पर नहीं निकला, ये समझ नहीं है, एक एक बात समझ नहीं है। महाराज जी आप कल आपने मेरे को कहा कि जरूर, मैंने कहा महाराज समझ में तो आ रही है, आपने कहा मैं रामायण का प्रभाव था, तो मैं बाजार में गया तो बाजार में थोड़ा दूसरा फर्क हो गया, तो आपने कहा नहीं मानना चाहिए, तो मैंने कहा महाराज जी आप कहोगे तो मान लेंगे, तो आपने कहा मैं जबरदस्ती थोड़ी करता हूँ, लेकिन फिर मेरे रात को विचार आया कि आप हम सबको सिद्ध बनाना चाहते हैं और हमारे अभी भय है कि हम महाराज जी जैसे कैसे हो सकते हैं, आप हम सबको सिद्ध बनाना चाहते हैं सिद्ध, फिर ये रात को ये विचार आया कि वो पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, तो वो तो आप समान पारस तो वो क्या सोना करे और वो करे आप समान, तो आपकी स्थिति तो ये है कि हम सबको यहाँ बिठा के आप अपने समान बनाना चाह रहे हैं, और हमारी थोड़ी ये घबराहट है कि हमारे में अभी ये दुर्गुण है, ये कमी है, इसलिए हम तो कमी दूर करना सत्संग में और फायदा क्या है, मैं सही बचाया तो सत्संग में कोई फायदा नहीं, सत्संग कोई फायदा नहीं, और उस समय जब तक वैसा नहीं बन जाओ जब तक सत्संग नहीं है, सत का संग नहीं हुआ प्रेम नहीं हुआ सत के साथ, सत के साथ प्रेम होना ठीक हो जाएगा, सत्संग वही है जो सत के साथ प्रेम हो जाए, सत क्या अलग है और सत है, और मिला हुआ मानना ही असत है, मिला हुआ मानना असत है और अलग मानना सत है, सत माना तो भी सत्संग हुआ, सत नहीं मना सत्य नहीं हुआ असंग है, सत्य कोई बातें सुनी सत्संग नहीं है, सत्संग है ही नहीं, वो सत्संग तो वो है कि सत्य के अनुसार अपना अनुभव हो जाए, सत्संग करो कोई बात सुनो तो की तरह राधे श्याम सीताराम करे, अरे मरते समय नाम ले भगवान वासिक ज्ञानी है, वासिक ज्ञानी बहुत खराब करे, कई लोग वैसे ज्ञान ही गए बगैर वैसे ज्ञान ही सुने राजीव जो है या राजी नहीं होना। मैं कहता हूँ राजी मत हो, जब तक समझ नहीं आवे पिंड छोड़ो मत। एक बार ज्यादा हजार लोग तेजे से फिर वही मैं समझ आए नहीं कैसे सुनो, तुम नाराज हो जाओ जाओ भाई नाराज हो राजी हो मैंने क्या मतलब मार तो मार सबसे समझ नहीं है क्या तारा नाराज कोई मतलब है कोई लड़ाई थोड़ी करनी है मैं बात समझ नहीं है मैं भी नाराज हो जाऊ तो पूछो पूछे हो बस चुप पाता हो तुझे सब पूछो कैसा है बार बार पूछता है क्या मैं तो पूछूंगा सर भगवान शंकर कहे हो बार बार बर मांगो बार बार मांगो चिड़ जा आदमी लारे लागू मरे बार बार बर मांगू हर्ष देव से नारद मतलब ना हर्ष देव बार बार बर मांगू हर्ष देव श्री रंग क्यों क्यों हर्ष देव क्यों गए हो बार बार मांगूंगा बार मांग थे चिड़ जाओ तो मार क्या भा दो चिड़ जाओ मार क्या भा दो मार भा दो मार समझ नहीं सो गए मारो पेट भरे मारे पर रोटी खाने से हाँ हाँ कैसे करते हाँ हाँ कैसे करते तुम्हें लाल नहीं हाँ करे हम माने मैंने हम छोड़ेंगे नहीं गए मैं जहां तक हुआ नाराज नहीं होगा नाराज नहीं होगा अब बार बार पूछने पर भी अरे हो जाऊ तो मैं बस छोड़ दो दूसरी बार मुझे मंगाऊ बात समझ में आ गई काई पिसाड़ है जैसे आप दूसरी चीज माना यो दिल लग जाए सब दूसरी चीज माना जो सब दिखने लग जाए तो वो समझ आएगी शरीर अलग आवाज शरीर अलग मैं अलग हूँ शरीर है थम्मा है मेरे से अलग है थम्मा काटे पड़े तो हमारा एकदम ठीक है ज्ञान तो होगा काट दियो दुख नहीं होगा तो ज्ञान होना तो दूसरी चीज है दुख होना चीज है ज्ञान होना तो इंद्रियों का काम है दूसरी दुख होना है ये अपना मन है न्याय ने बताऊ था ना ज्ञान हो जाए तो दुख में दो तो है नहीं दुख कर पीड़ा पीड़ा पीड़ा ज्ञान हो जाए ज्ञान जो घबराहट हो जाए आ गलती है पीड़ा हो जाए और पीड़ा बहुत पीड़ रही पीड़ रही है घबराहट घबराहट क्या बात रही घबराहट क्या बात रही घबराहट हुआ तो अपना मानना है ऐसे पीड़ा ज्ञान हो जाए दोष नहीं है देखो पूछने से पैदा बैग नहीं ये पूछने से पैदा उसे ऐसे मैंने जैसे पीड़ा घबराई नहीं बेहोशी हो जाए बेहोशी हो जाए बेहोशी होने में कोई दोष नहीं बेहोशी हो जाए दोष नहीं है घबराहट मारे तो को क्यों दोष है बेहोश हो जाए ज्यादा पीड़ा बेहोश हो जाए शेर जी बात करते शेर खाट लो बैठा उठ गया बस बस फिर बात बस ही कर लेंगे जैसे पहले करते जो बात कर भीतर असर नहीं पड़ता क्यों इतनी पीड़ा हो रही फिर भी मैं बात ही करता होगी इतनी पीड़ा हो रही हाँ वो तो सीधी क्या हो सीधी रोने तो मेरा स्वभाव नहीं है पीड़ा बहुत हो रही है रोना को स्वभाव नहीं है पीड़ा तो बहुत हो रही है पर रोना का मेरा स्वभाव नहीं है सच्ची बात है नहीं तो बात हुई फर्क पड़ेगा बिल्कुल पड़ेगा एकदम सच्ची बात। ये सज्जन पूछ रहे हैं कि शरीर का जैसे भान एकदम जो अनुभव होगा वो एकदम से होगा, ये थम बार अलग है या धीरे धीरे अनुभव में आएगी ये बात? दोनों बात है, दोनों बात है। धीरे धीरे तो आएगी, हमारी बात है, हमारा धीरे धीरे सही है, हमारा तभी सही, हमारे तो अभी चाहिए, धीरे धीरे हमने दोनों है, दोनों है। सत्संग कई दिन करे तो आप साफ होगा, सत्संग का हो जाएगा। हमने ढिलाई नहीं सर, हमने बात है, ये बात सच्ची बात है, बात सही, ये बात सही, ये बात सही, ये बात ये सुनो थे। और मैं तो कहूँ मेरे पीछे पड़ जाओ, मैं तंग कर लो, मैं दाना दाना जो जाऊँ तो मैं उससे पूछ जाऊ, फिर पूछे मैंने छोड़ा गया नहीं तुम्हारा, बार बार पर मांगू हर्षदेव श्रीरंग, बार बार पर मांगू हर्षदेव, तभी कह हर्षदेव, बार बार मांगूंगा, बार बार हर्ष आदमी के पीछे पड़ी हो क्या आदमी है, मारे पेट भरे हो कैसे करो हर्षदेव श्रीरंग। भगवान शंकर कहते हैं राम जी से, राम जी राजा, वह राम जी राजा, वह राजा, वह स्तुति करी है, वह मैं करी अंत में बोलिया ये बार बार परमाऊ हर्षदेव श्री रंग, बार बार परमाऊ हर्षदेव, बार बार उठवा जा रहे कुछ उतरना। आपने तो गुस्सा देखे होगा नहीं कहते, मैं तो मारी नजर मत आयो को नहीं गुस्सा, आपने कितनी बार तंग करा, माजिया का बहुत करे है, तो आप तो कहते कोई को नहीं करो ना, अरे अति संघर्ष करे कोई, अगर पदार्थ चंदन से हुई चंदन लकड़ी भी आग पैदा हो जाए, घड़ो घसट न हो जाए तो घड़ो हो जाए, तो मैं कहूँ मैं गुस्सा हो जाऊ तो भी मैं हो सकूंगा, जहाँ तक मैं उसे करूँ कोई नहीं, बट हो जाए तो थे छोड़ो मत ही। आप हाथ में कह रहे हो साथ में कुछ हो जाओ तो नाराज होते आप जो अपार छोड़ दो, अपार छोड़ दो, शरीर अपने से अलग है, क्योंकि मरेगा तब अलग होगा कि नहीं, जो अलग वही होता है जो पहले से अलग होता है, पहले एक में पचास कैसे होगा, तो एक माना है, ये मामूली बात नहीं है, प्यारी बात है, मामूली नहीं है। विदुषो भी तदारुरो भी निवेश, अच्छे विद्वान पढ़े लिखे भी ये होती है, ये होती है, ये मामूली नहीं है। विदुषो भी तदारुरो भी निवेश, विद्वान के भी ऐसा होता है, तो अनुभव कुछ नहीं होता, अनुभव हो जाता फिर नहीं होता, फिर होता ही नहीं। शरीर मरे तो क्या नहीं है, जीवे जी क्या मतलब शरीर, अपने शरीर से क्या लेना, शरीर से अपन मतलब ही नहीं है, शरीर से मतलब वो ले लियो, अब शरीर मरे है तो मर मर जाओ, कोई बात नहीं, इस वास्ते आप डरो मत, गुस्से हो जाऊ तो इधर दो मत, मेरा गुस्सा करने मतलब नहीं है, मेरा विचार नहीं है, मैं आ जा गुस्सा तो फिर डर दो मत, पीछे पड़ जाओ, हम तो पिंड छोड़ने गए नहीं, मैं राजी होऊंगा, मैं राजी होऊंगा इस बात में, नाराज हजार छोड़ दो राजी हो, राजी हो जाओ, नाराज हो जाओ, मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं जितने नहीं समझा कैसे मैं छोड़ दे। देखो शरीर तो बड़ी बात है, थे बालक हुआ जवान हुआ बूढ़ा नहीं हुआ, वो शरीर बालक हुए जवान हुए बूढ़े हुए, आप बूढ़े नहीं होते, आप बूढ़े होते ही नहीं, आप बालक होते ही नहीं, आप जवान होते ही नहीं। बालक जवान पूरा शरीर होता है, आप अलग अब तो जानने वाले हो, आप जवान बूढ़े कैसे हुए? शरीर है तो ये शरीर का धर्म है, समझे नहीं? शरीर है, शरीर बालक होगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा, ये बीमार भी होगा। मैं थोड़ा भी नहीं हूँ, मैं ना जवान हूँ ना बूढ़ा हूँ ना बालक हूँ, मैं तो चेतन हूँ, जानने वाला हूँ, शरीर को जानने वाला, समझने वाला चेतन हूँ मैं। बूढ़ा नहीं, बालक अगर बूढ़ा होता है शरीर, बीमार होता है शरीर, बुखार आता है शरीर को, हमारा आनंद होता है। हमारे तो बुखार मान जाता है, दो तीन चार डगरी बुखार है, आनंद तीन चार डिग्री बुखार हम क्या कर दिया है मैं? मत दूर नहीं है, बस मैंने कह दिया अब को नहीं बोला, मत दुख है, बोल मत दूर चुप हो गया, कुछ मेरी बात है नहीं है, अब सो जाओ, उठे सो जाओ, अब कैसे बोले मेरी बात हो गई। ज्यादा दूर ना जा करा यार, तीन चार दिन आनंद आता, आनंद आनंद आता है, आनंद बुखार में आनंद आता है, जचे नहीं माँ जचे महाराज जी, आप वाली तो छोड़ा ना जचे, आप वाली तो देखा यहाँ के माने माने क्या देगी ठंडे ही वो नहीं क्या थी। मैं बताने महाराज जी बहुत जगह देखा है, साथ में ट्रेन में गया ना मैं था, साथ में गोरखपुर गए एक बार, तो मारे मन में महाराज जी तो गाड़िया में मोटराम चाल है तो आगे तो बहुत आराम हो रहे भाई, तो मैं साथ साथ जाने में मारे तो यहाँ समस्या होगी के गाड़ी में उतरता है मेरे जी घर में रुकता, आप तो बैठे माइक प्यार गाड़ी में बैठा तो भी मैं डब्बा में माझिया का बीच में रास्ता में दर्शन करनी त्यार और बड़े ले जाते हैं बात करनी आप फेरपट प्रवचन में, मैं तो भी घर दिल्ली जा उतरिया ने नहाओ दो या पड़ गया पसर गया के कहीं में के महाराज जी खड़े गया, महाराज जी तो प्रवचन में चला गया, अरे इतनी देर में आया महाराज जी प्रवचन में गाड़ी में थकिया को नहीं अवस्था आपने कहीं दिशा, तो आप तो पंडाल में पूछा मैं गेलो भागता यही लखनऊ में ही यही गोरखपुर में, तो आपकी मैं आ उम्र आ गाड़िया में दिशा जरा मैं कान पकड़िया आप मन में ही भ्रम निकल गया महाराज जी गाड़ी मोटर मारा हूँ जाओ आप इसी तकलीफ में तो सफर करता करता आगता हो गया और आप प्रवचन दे और मिलो और बात करो यहाँ धनादन धना तो आया क्यों व्याख्या नहीं दो तो आया क्यों बताओ अनु क्या पूछा यहाँ तो उत्साह से हो सके मन में उत्साह रहते उत्साह मन बिल्कुल भीतर में दुख नहीं भाई तो ठीक है और रिश भी रहे दार भी रहे दार दान चुप हो जाओ तार दान का ना चुप हो जाओ और छोड़ो मन मैं क्यों हूँ तो छोड़ो क्यों अब तो महाराज जी मैं तो थाके पानने पड़ गया अब छोट बांध का ही है अब तो आपके पानने पड़ गया अब छुट बांध का ही है अब तो राम जी को नाम है छुट अब देखो शरीर और है थे शरीर नहीं हो आप मेरा शरीर कहते हो नहीं मेरा शरीर होता है आप दूर हुए दूर हुए नहीं शरीर को मेरा कहते हो नहीं क्यों कहते हो मेरा अलग अलग माना एक हो तो गंतु एक में मेरा क्या करता है मेरे शरीर पीड़ा है मेरा क्यों कहते हो झूठ बोलते हो मैं होता मेरा कहता है मैं भी कहता हूँ मेरे कहते हो कई चीजें ऐसी है जो मेरा ही कहता है मैं नहीं कहता कई को मैं ही कहता है मेरा नहीं कहता कई ऐसे मैं मेरा दोनों कहता है तीन तरह चीज होती है, तीन तरह चीजें होती है। अपना आप को मैं कहेगा, मेरा नहीं कहेगा, मेरा मेरी दूसरी चीज मेरा कहेगा, और वो मेरा कहेगा धन को धन मैं हूँ नहीं कहेगा, कभी नहीं कहेगा धन मेरा है यूं तो कहेगा, धन मैं हूँ या नहीं कहेगा। किसी को मेरा ही कहता है, किसी को मैं ही कहता है, स्वरूप को मैं ही कहता है, मेरा नहीं कहता। दस बज गया जोर से ध्यान ध्यान भाई, शरीर अलग हो आप अलग हो याद कर लो। अब समझ में नहीं आया तो चिंता करो, विचार करो, आ जाएगा। जितनी लगन तेज होगी उतनी समझ आएगी, ये हमारे हाथ की बात नहीं है। आपके समझने की लगन जितनी तेज होगी उतना जल्दी समझोगा, सब जितनी खुद समझने की लगन होगी। पूछो बात मैं बता दूंगा, पर लगन आपकी चाहिए, भूख थानी चाहिए, रोटी थे दे दोगे भूख दे दोगे रोटी दे देंगे भूख तो मारी चाहिए ही नहीं वही दे रही है भूख नहीं दे सके रोटी दे सको रोटी कौ जी को बना दो बारिश बढ़ा दो कौ जी बना दो खीरी बना दो ठीक जी बना दो भूख दे दो भूख भूख तो खुद नहीं चाहिए। अब याद करियो भाई, शरीर नहीं हूँ मैं, शरीर नहीं हूँ। शरीर में फर्क पड़ता है,